لکه مشرکین عرب خبر نمانی دا پیغمبران نو یهودیان خوی منی نو دا پیغمبرم آغا خبر کئی چه کم دی نور پیغمبرانو کری وام ورسولن و اوحینا رسولن او وحی لگلی ومونگا نور پیغمبرانو تا چه بیان کرده مونگ دا عقید نمونو علیکا پتا بانی من قبل و مخ کی دا دینا پا نور زیونو کی او وحی لگلی ومونگا داس رسولانو تا چه بیان نده کرده مونگا دا عقید نمونو علیکا پتا بانی زرگون انبیاء دی خدا غی نمونه قرآن کی خود ندی آغستی شوی او خبر کری بی اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا پا خبرو کولو سرا رسولن ارسلناهم رسولن لگلیو منگا دادا سی پیغمبران چه زیر ورک ان کیو او یر ان کیو دیدہ پارا چه پاتی نشی خلقو دا پارا پا خلقو پا دا اللہ پا مقابلہ کی او دا اللہ پا دربار کی حجتن دلیل دلا علمائیں چه منگا خبر نو نو ذکر منگا دا دا توحید لار نو دا اختیار کرے چه چا منگا پدی پوئی کری نو نو دا با دلی بیا یو دلیلی لا علمی خو دلیل دا چه سرے خبر نو یو جرمو کی نو اللہ تعالی سزا خو نور کری نو ما دا پویولو دا پارا پیغمبران را لی گلیو اتمام حجت وکان الله عزیزا حکیما ومسند احمد ابن حنبل بیزم جلد صفحہ 178 یوصل اتا اویائم ایوصل نہ اویائم 178 اور 179 کے مسند احمد کے دا ابو ذر غفاری روایت دے چه ابو ذر غفاری وائی چه قلتو یا رسول اللہ کمل انبیاءو قال 124,000 قلتو یا رسول اللہ کمل رسل منهم قال 313 جم غفیر ابو ذر وی چماوی اے دا اللہ رسولا انبیاء و تعداد سمر دے نو رسول اللہ اوی چی یو لک سلیری زر دے ما اوی چی پدی کی رسولان سمر دی چی دی درجہ و مرتبہ دا عام و انبیاء و نا اچتا ہی اور دی سرا خپل مستقل کتابو می دا پدی یو لک سلیری زرو کے بیا سمر دی رسولان نو نبی علیہ السلام اوی چه دری سوا او دیار لس دی دری سوا او دیار لس دی 313 دی او جم من غفیرون دام لوی جماعت دی لگن دی 313 ہم کافی ہوئی بیا حقا دا تپوس کرے ہو چه پدی تولو کنن بنے پیغمبر سو کو نو رسول اللہ وی کنن بنے خو آدم علیہ السلام ابو ذر اوی چه آیا آدم علیہ السلام پیغمبرو اسا پوری آغت دا معلومه نو وجده پیغمبرو دا خو معلومه واچه رنبانی انسان دے خدا پتا نو وجده پیغمبرو نو دا خبر و تا ناشنا و نی اخکار شو نو اوی چه آیا دے نبیو نو رسول اللہ وی چه ہاں نبیون مکلمون اگا نبیو چه اللہ و سر خبری کروی وحی بیرا لے کروی اب موسیٰ علیہ السلام ہم کروی موسیٰ علیہ السلام سرائے بلا واسطہ بید واسطی دے جبریل نا خبر کرے پا کوہی تور باندے او دا محمد الرسول اللہ سرائے بغیر دا واسطی دے جبریل نا خبر کرے وی دا معراج پشپا باندے دا صدرت المنتحہ پا خواہ کے او آدم علیہ السلام سرائے خبر کرے وی یعنی وحی بیرا لگلے وی دا وحی ہم خبری دے نبی مکلم نبی مکلم دی روایت دا ابو ذر نمعلوم شواج داداد دا انبیاءو یو لک سلیری ذر دے دا قرآن کی داغیو سو انبیاءو نمونہ دی نورو نشتا نو اشارہ اکرا چی دا ٹولو تا ما وحی لے گلے دا داغیوی خبری وحی میں لے گلے و دی ٹولو تا چی اللہ یو دے او قران کریم کې د پنځشتو انبیایو نمونه دي د نورو نشته د 25 انبیایو نمونه قران کې اغستی دي الله پاک او موږ ته خوذلی دي او باقی نه دي خوذلی او تعداد دے یو لک سلیری زر او 313 پکی رسولان دی نو دا اغا رسولان ام تول نمونہ ندی آغستی بیزیش تو انبیاء نمونہ نو ذکر اوئی چی وہ رسول اللہ نقصد ہم علی البتہ دا روایت دا ابو ذر چے دے دا ابن کثیرم نقل کرے دے تفسیر ابن کثیر کی دا مستدی احمد پا حوالا خما خطا تا دا اصل مستدی احمد حوالت در کرلا بیزم جل صفحہ 178-179 دا طبع دار صادر بیروت دا مستدی احمد ابن حنبل او ابن کثیر ام داغا پا حوالہ نقل کرے حافظ نور الدین حیثمی مجموع زوائد کیم نقل کرے شیخ علی المتقی شیخ علی المتقی وکنز العمال کیم نقل کرے خدا طول و اصل کی دا مستدی احمد نے نقل کرے دے اصل ماخذ یا غد خود دی سند چی دے خبر واحد دے خبر مشہورم ندے و خبر متواترم ندے خبر واحد دے او سندم دیر دا اعلی درجی سند ندے ندے دی وجنا دا خبر از ونی دا قطعی ندے کہ تعداد 124,000 دا خاص تعداد زنی دلیل بنی ثابت دے فقطعی دلیل بنی ثابت ندے ندے متعین عدد بنی ایمان روڑل لازم ندی بلکہ مطلقی پیغمبران بنی ایمان لازم دے چھ ارسم را پیغمبران تو رشتے نہیں دی کہ یو لک سلیر زراوی یو کہ زیاد پی یو کہ کمی ذکر چھ دا تعداد پا حدیث کے ثابت دے خدا خبر واحد دے او صحائی ستو کے راغلے ہم نہ دے مستدی احمد کے راغلے دے او سند کی ہم سن سے کلام شوے دے ندی بانی صرف دا زن ثابت دے شی ہو یقین قطعی ثابت دے نشی او ایمان خو پا قطعی سی سرے راوری ایمان خو دا قطعیاتو نوی لیکن غالب گمان دا دے چے یو لک سلیل زرب ہوئی کو یا زیاد پی یا با کمی دا طول ہوتا ہے دا قیو سبق خود لے ہو چا اللہ یو دے لیکن اللہ گواہی ورکی بما انزل الیکا پا اغا کتاب پا سبب پا اغا کتاب سرا چتا تیرا لے گلے دے نو پا دی کتاب کے گواہی ورکڑے دا یعنی دی کتاب کے دا مسئلہ بیان کرے دا چا انزلہو جنازل کرے دے دا کتاب اللہ پاک بعلمی ہی دخپل علم سرا یعنی دخپل علم مطابق دیکھیں چا سا آیت دے دا دا اللہ دی علم مطابق دے غلط نہ دے دیکھیں دے بل چا خلط ملط نہ دے شوے دا بل چا پاکے گدون او اضافہ کمی نہ دے شوے سنگا چا دا اللہ پا علم کی دا قرآن دے دا قصر آگلے دے او دا قصر پا لوح محفوظ کی لگلے شوے دے دا رسول اللہ قلب تا ایک اغسی رسدلے دے دا نبی علیہ السلام زرطا سنگا چا دا اللہ پا علم کے دے انزلہو بی علمی ہی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ باطل خبرہ نمخی نراتلے نشان راتلیش او فرشتے گواہی ور گئی او کافی دے اللہ گواہ بے شک آغا کسان چی کافر شوی دی او بنکڑی دی خلق دا اللہ دلارینا گمراہ شوی دی پر سخت گمراہ ہے سرا او بے شک آغا کسان چی کافر شوی دی او ظلم کرے دے ندے اللہ پاک جی بخنا اوکی دیتا ندے اللہ ارادہ کون کے جی بخنا اوکی دیتا جی پر کفر بانی مرشی نبی اخوی نبخی ولا لیہدیہم طریقہ او ندے اللہ پاک چی اوخی دیتا لارو سوا دلار دا جہنم بل لار بوتا نخی پا قیامت کے سوا دا لار دا جہنم نا چی دا دا دوزخ لار دا زبر پدے جنت لار پہ حرام آتا خالدین فیہا ابدا وکان ذالک اللہ یسیرا یا ایوہ الناس وقد جاءکم الرسول بالحق من ربکم اے خلقو راغلے دے تاسو تا رسول دا جانب دا رب ستاسو نا پا حق سرا بالحق مانا بالدین الحق نو ایمان روڑے نو غرب ای تاسو دا پارا فا آمینو یکن خیر اللہ خیرن دا پارا عمل مقدر دا اے خلقو راغلے دیتا اس تا رسول بالحقی پرشتینی دین سرا دی جانب در ربستا سنا نو ایمان راوڑے پا دی پیغمبر باندی نو غور بیتا سو دا پارا یکن خیر اللہ کو دا خیرن دا پارا عامل دا آمینو ندے مقدر دے یکن خیر اللہ کو وَإِن تَكْفُرُوكَ إِنْكَارُمُكُ وَاللَّهَ پاک دا پارا دی اغا سچا اسمانونو کی دی و اغا جبزمکا کی دی اور دے اللہ پاک پویدن کے حکمت والا اے کتاب والا حد نماؤڑے پا دین کے کہ پیغمبر مرتبہ اچتوائے خدایے تورا سوائے او موائے پا اللہ بنے مگر حق خبرہ او اغا غلو استاسو دادا کہ حد نماؤڑی دلیے پا دین کے غلو تجاوز عن الحق توی اغا دادے چی تاسو مسیح تا ابن اللہ وے او حال دادے چی مسیح ندے ندے مسیح عیسیٰ ابن مریم بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول دا اللہ دے انما المسیح بے شک مسیح عیسیٰ دا مریم زوے دا اللہ رسول دے اللہ نہ دے دا اللہ زوے ام نہ دے اپدری خدایانو کی یو خدای ام نہ دے دا تاسو دا زان نہ تجاوز کوائی غلو فی الدین ام کرے حد نہ اوری دلیے دا محبت محبت کی حد نہ اوری دلیے وکلمتہ او دا اللہ حکم دے چے غرزولے ہو مریم ایتا اور اللہ پا حکم بائی دا مریم پا خیٹا کی پیدا شوے دے کلمت اللہ دے اور روح اللہ دے اور داغی تشریحات تا تمخ کی شوی دی اور خب تفصیل سر شوی دی اور روح دے دا اللہ دا جانب دا اضافت دا روح اللہ تا دا اضافت دا جز کل تا ندے اضافت دا مخلوق خالق تا دے سوچ کو اے خبر تا لیکن دا آدم علیہ السلام پا بارا کی وئی فیضا سویتو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سورة الحجر آیت نمبر 29 یو کم دیر شم سورة الحجر چکلز برابر کم آدم او پاغی کے اپکم خپل روح نو آدم خدا اللہ زوئے نہ دے آغی تا خونا یہو نہ عیسائیان دا اللہ زوئے وئی نہ یہودیان وئی نہ مسلمانان وئی نہ بلسوک وئی نکا دا روح اللہ معنی دائی چی دا اللہ تعالی حیات او صفت دا جون چی دے اگا مجسم شوے دے پا خیط دا عیسیٰ کے اور ظاہر کے جسم دے پا حقیقت کے دا اللہ تعالی صفت دے چی اگا مجسم شوے دے نو دا خو بیا دا آدم علیہ السلام تم ابن اللہ ہوئے اور آگی تا خطا سنو ہوئے نو دا روح منہو اگا معنی دا چی کم ونفخت فیہم الروحی دے با اضافت دا روح اللہ تا اضافت مخلوق دے اللہ تا خدا دے چدا مقدس روح دے پاک روح دے ذکر چدا پیغمبر روح دے اور نور اللہ پیدا کرے دے جسمم اللہ پیدا کری اور روحنم اللہ پیدا کری دی اور پدا کا جسمم کیا چولی دی روح دے دا اللہ دے جانبنا یعنی دا اللہ پیدا شوے روح دے اور مقدس اور پاک روح دے بلکہ دا سے لفظ خود عام و مومنان و بارک امر آگر دے چی پیغمبران ام ندی آدم خلا پیغمبر ہو بسورت المجادلہ دوشتم نمبر آیت اگورا بحق دا عام و مومنانو کی وئی چی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدہم بروح منہو دا مومنان اغا دیچ دی پزرونو کی اللہ ایمان آچو لے دے او اللہ پاک دیلا قوت او طاقت ورکرے دے پہ یو روح سرا دے جانب دا اللہ دا مومن روح ام منصوب دے اللہ تا دا اضافت مخلوق دے خالق تا دا مومنان روحم اللہ پیدا کرے دے او دا کافر دا روح پہ مقابلہ کی پاک روح دے ذکر چی دا مومن روح دے ہر مومن خو ابن اللہ نہ دے اور عیسائیان ویلیو تو نجران عیسائیان چستا پا کتاب کی امت روح اللہ ویلی دی او کلمۃ اللہ ویلی دی نو د دین خدا معلومه شو چې هغه ابن الله دی نو دا هغه تشریح تا ته ما کړی وا چې دا متشابهات پس زیه محکمات پری دی بری آیت کی خو محکم آیت موجود دے چھ انی عبداللہ اگر ویری یوزد اللہ بندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے نو تاسو آگا واضح آیتونو تا توجہ نکوے دا مشتبی آیتونو نخپل کفر ثابت ہوئے اور منگ بنی اعتراض کوئے چھ ستاپ کتاب کیم لکلی دی ہوتے نمانی زمان کتاب کی دا ندی لکلی چاگا دا خدای زوئے دے زمان کتاب کی دا لکلی دی چاگا دا اللہ بندہ دے خدا اللہ پر حکم پیدا شوئے دے او دا اگر روح دیر پاک روح دے او روح دا اگر مخلوق دے او جسم یوں مخلوق اضافت تا مخلوق دے خالق دارنگی سورہ مریم اولسم نمبر آیت کے جبریل امین تا روح خپل روح ویلی دی فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا سورہ مریم آیت نمبر 17 اولسم نمبر آیت منگا دی مریم تا اولے گو خپل روح جبریل مراد انسانی شکل او جبریل تخپل روح وی روحنا زمان روح و اضافت تا مخلوق دے خالق تا لیکن جبریلم دا اللہ مخلوق دے گا او دا عیسیٰ علیہ السلام روحم دا اللہ مخلوق دے او دا طول مومنان و ارواح دا اللہ مخلوق دے ہر شے دا اللہ مخلوق دے کہ جسمیو کا روحی جوہریو کا عرضی ذاتویو کا صفت دا ذاتی ہر شے اللہ پیدا کرے دے نو جبریل تے روح ہوئے نو جبریل خو ابن اللہ نہ دے چھ دا خدای زوئے دے نو روح اللہ ویل جدی دلیل نہ دے چھ دا خدای زوئے دے دا خو عام مومنان تو ہم ویلی شوی دی پا قرآن کی اور جبریل امین تو ہم ویلی شوی دی پا قرآن کی اور آدم علیہ السلام دا روح نسبت ہم اللہ تا شوئے دے جو نفقت فیہ من روحی لیکن آگی کو سے روانے کہو کہ نا نو ایمان راوڑے پا اللہ بنے او داغ پا رسولانو او مو ویا چھ خدایان دری دی منشے لدی خبرینا خیر اللکم نشیب غورا تاسو دا پارا یکن خیر اللکم بے شک اللہ چھ دے معبود یو دے باقی دا اللہ لرا چھ شید آغا دا پارا اولاد وشتے اللہ دا پارا آغا سو چھ اسمانونو کی دی و آغا چھ پزمکہ کی یو کافی دی اللہ پاک وکیلا کارساز ہجر نشرمیگی مسیح کشی بندہ دا اللہ لن یستن کے پا ہچر نشرمیگی مسیح چشی بندہ دا اللہ عربے کی استنکاف ہو انکار کول دا وجہ دا شرم نا چی پاغبانی پیوکار سڑے شرمیگی زان و تا بدخکاری اغشے و تا عیب خکاری نو دے وجہ نا انکارو کی یو زان ساتی نو دے دا پارا پا عربے کی لفظ استنکاف استعمالی گی نو عیسیٰ زان دینا غط نگانی چی دا خدای بندہ شم او دا اللہ عبادتو کم او زان دینا جوڑ اچت گانی اپا عبادت بنی شرمی گی نا عبادت بنی خو اغا خوشالی دو او عبادت خدا اغا دا زان دا پارا دا عزت او دا شرافت او دا کرامت ذریعہ گنلا او تاسو وای چې ناغه خو بنده نه وای خو الله زوی و دروغ وای هیچ چری نه شرمیږي یا هیچ چری ځان غټ نه غنی هیچ چری انکار نه کوي مسیح د دې خبرې نه چې شی د الله بنده د الله په بندګۍ شرمیږي نه او دارنگی انکار نہ کئی دا عبادت نہ فرشتے چی نجدی دی اللہ پاک تا او سوک چی انکارو کی دا اللہ دا عبادت نہ او زان لوی اگنی چی زخو نشم کول عبادت زخو لوی سلیم نظر دے چھے جمع بکی دی اللہ پاک زانتا جمعیاتو او ہر چھے حقا کسان دی چھے ایمان راوڑے دے او نیک عملی کرے دے نو پورا پورا باور کی دی تا اللہ پاک اجرون داغوی او زیاد بکی اغید دخبل فضلنا او ہر چھے اگا کسان دی استنکفو چھے انکار کرے دے دے عبادتنا او زان لوی گن لے دے نو عذاب باور کی اغید درناک عذاب او نبا ممیدی دی زان دا پارا سوا دا اللہ نا دوست او نبا ددگار اے خلقو بے شک راغلے دے تاسو تا دلیل دے جانب دا رب ستاسو چھ اغدا پیغمبر دے دلتا برحان نا رسول اللہ رسالت مراد دے ذکر چھ دا رسول اللہ ہر خبر برحان دے او قطعی دلیل دے او دا رسول اللہ طول جون او اسوہ حسنا منگ دا پارا برحان دے نراغلے دے تاسو تا یو دلیل دے جانب دا ربنا ان راغلے دے تاسو تا زما پیغمبر او دا چی راغلے دے نو تش ندے راغلے وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کرے دے ما تاسو تا رناخ کارا چی حقا قرآن کریم دے نور مبین نا قرآن مراد نو حق چی حقا کسان دی چی ایمان پا اللہ راولی وی او اعتماد منگولی خخی کری وی پا دین دا اللہ او کلکا لیولی وی رسائی دا دین دا اللہ نو یقینا داخلی بدوی اللہ پاک پا خپل رحمت کے او پا فضل کے او اوبا خی دیتا ہدایت مو کی دیتا الیہ پا جانب خپل دنے غلارے سوچ کوا خبر ہوتا دا الیہ متعلق دے مستقیمن پورے هم معمول مقدم ده ويهديهم صراطا مستقيما يصل اليه هدايت وو کی دیتا د نی غلاری الیه په جانب د خپل ځان اغه نی غلار چې الله ته رسی یعنی په اغه لار سره الله ته رسی چې هغه اسلام یستفتونک دا دا سورہ النساء آخری آیت دا تکملہ دا او تتمہ دا دا آیات المیراث چی اغا دا سورہ النساء پا اوائلو کے ذکر شوید دا میراث دا آیتونو تتمہ دا یو مسئلہ علتا پاتے شیوہ دلتے ذکر کرد او اغا مسئلہ دا چه سوک مرشی او پلار او مور مور او پلار او نکو او نیا پلاران او نکو نا سوک نئی زامن وسی سوک نئی نا برا سوکی او ناخکتا سوک لیکن رو را خور سکا رو را خور موجودی چه دا مور او پلار دوارو نئی یواز دا مور نا نئی اغا موجودی نو دا میراث پا بیا چالا ورکو نو دا مسئلہ مخی نو بیان شوی سورہ النساء پا ابتدائی آیتنو کی دا مسئلہ نو بیان شوی چی درونو دا خویندو حصہ اشتاو کن ہاں پا اغیز ہے کی دا اخن اختن یو لفظ راغلے دے چی ار یو دا پار درے مائی سا ورکا خو اغا اغا رو را خورو چی دا مور دا جانب نو علاتیو لارانی بیل بیلو او مین دی شریکیو نو اغی دا پارا حصہ خو متعین شوی دا چی اغا عصبات ندی بلکہ زبیل فروز دی او حصہ مقرر کرے دا خو چی دا پلار نا رو را خور پاتی شی او زامن وسی او نکونا نئی لارو نکن نئی دا اغی مسئلہ مخی نو بیان شوی نو دلتے بیانو کو داغی تپوس چاہ کرے ہو چھے دی صورت کی بس جل کہو نو جواب ورکو چھے دی صورت کی دارو را خور پشان دا لونو دا زامنو دے دا دا اولاد پزے دی سنگا چھے زامن لونا پاتی شی نو لی زکر مثل حضر لون سیان نو چھے رو را خور پاتی شی آغا دا زوی او دا لور پا زیر دے التهم للذكر مثل حظ الانثيين طول مال طول ميراث با ضرور اخور ترسي خود حصے ضرور ايو حصہ دهو اغه مسئلہ پات شیوا نو دلته بیان تپوش کئی استانا یستفتون کا استفتا کئی استانا استفتا طلب الفتوی او افتا جواب ورکول مستفتی فتوی غختون کے مفتی فتوی ورکون کے ویستفتون کا فتوی غواری استانا رسول اللہ مفتی دے او دی استفتا کرے او آیا چا اللہ پاک فتوہ ورکی تاس ہوتا پبارد کلالہ کے چیو انسان مرشی او نوی دا حرید پارا اولاد او پلار او نکے ام نئی خوید دا پارا اختن خور سکا خور دا پلار امور دوارونا نشتے اغی خور دا پارا نیمہ حصہ دا اغی مال چی دے رو ری پریخی وی دی مری پریخی دا خور دا لول پا زیدہ سنگ چی یو لوری دا پلار دا طول جائداد او نمال نیمہ حصہ اخلی او باقی با دا اغی پرونا یا تر زامن وغیرہ با اخلی دا چی یو خوری نو با نیمہ اخلی وَهُوَ يَرِسُهَا او دا سرے دا رور وارث بی دی اخپلی خور که نوی دی خور دا پارس اولادو فرض کا دا خور مرشوا اولاد نو یا ارو واد نو کرے یا کرے او خو اولاد پیدا شوی نو یا پیدا شوی او خو جد دا مرگ نمخ کی مرشویو دا مرگ پو وقت دا اولاد سوک نو نو دا طول مال با دا رور آخلی چه کل دا اغی اولاد نه او که دا رور مل شو او دا خوری پاتی شو نبیا با دا رور دا مال نیمه حصه با دی خور تا ملاگی پا اغا وقت که چه دا اغا رور زامن نئی اولاد نئی بس دا لور پشانتی دی او که وی دا خوین دی دوا سکا خوین دی وی خود وی یا دا دو نزیاتی نشتے اغی دا پارا دو حصی دا اغا مالنا چی دی رور پریخی وی او دا درے ما حصہ با دا اغی بیا تر یا تر زامن وغیر با اخلی سنگا چی دا لونوں دا حکم دا چی دو لونوی دا پلار مال کی دو حصی اخلی او که دا دو پزے لس لونوی دا لس وارا با مدق دو حصی اخلی دو یا دو نزیات نزیات با مدق حکم احادیث نا معلومی نو دا خوین دم دا گا حکم و این کانو اکوی دا رونا خوین دی سریع و زنان دوارا نو فلیز ذکر مثل حظ الانسیین پس دا نارینو دا پارا دے پا مثل دا حصی دا دو زنانو نو بیا خوبا تقسیم کوئے نو دو حصی با نارینو رور لور کی او دو حصی یو حصی با خور لور کی پا آگا حساب بے تقسیم کئے گئے یبین اللہ لکم ان تدلو بیانی تاسو تا اللہ پاک بالاحکام ذکر چه گمراہ بشے تاسو کن بیانی خطا بشے تاسو کن بیانی دا ان تدلو نا ان مخی لام حرف جر مقدر دے نو لی انت دلو بیانی تاسو تا اللہ قل حکمنا ذکر چی خطاب شئی کچری اللہ نبیانی او اخبر عقل بانی با سوچ کوئے نو عقل کل خطا کی او عام مفسرین دلتا دا معنی کرے دا چی کراہیت انت دلو مخافت انت دلو خشیت انت دلو کراہیت انت دل لکا ابو جعفر النحاس کتاب دے اعراب القرآن دا ابو جعفر النحاس اغا دلتا کراحتا انت دلو مانا کرے دا یرا دا چه گمراہ بشای دا مانا او اللہ پا ارسیز بانی پویدون کے دے دو چه پا ارس پویدون کے دے نتاسو تیدا احکام چه بیان کری دی نپلیم خپویدون کے دے نتاسو ددی پا بندی کوئے سورة المائدہ مدنی سورت دے سورة الفتح نبات نازل شوے ہو 112 نمبر دے دے نزول پہ اعتبار سا اور دیتا سورة المائدہ ذکر آئی کہ پدی کی دے عیسیٰ علیہ السلام دے یوی معجزی ذکر دے چی دا حقا پا دعا باندی یو خوانچا دکا دا خوراکنا راکو دا شویوا دا غیبنا او حواریینو دا حقی درخواست کرے و او عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا سوالو کو نو دا اغی نزول مائدہ دا خوانچی دا نزول ذکر دے نو ذکر دری نم کے خودشو سورة المائدہ یعنی اغا سورت چې په کوم سورت کې د مائده او د خانچی د نزول ذکر شوه دی تسمیۃ الکل باسم الجزء دا مطلب نه دی چې د سورت مائده ذکر وای چې په دې کې ټول بیان د مائده دی نه ټول بیان د مائده نه دی د مائده خو بګی لګا حصہ دا خو تسمیۃ الکل باسم الجزء ربط د سورت النساء سره دا دی چی پا آخر دا سورہ النساء کی اللہ فرمائی لیو چی یبین اللہ لکم ان تدلو واللہ بکل شیئن علیم اللہ خپل احکام بیانی چی خطا نشے نو التہم دا اللہ دا احکام دا بیان ذکرو پا آخری آیت کی اور دا آخری آیت بلی آخری جملہ کی ذکرو دا احکام دا بیان اللہ خپل احکام بیانی ذکر چھتا وہ خطا شے کہ نبی آنے پا سورة المائدہ پا اول سر کی ہم دا احکام و ذکر دے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود مومنانو اخپل اٹولے وعدے پورا کہے یعنی دا اللہ دا احکام و پابندی ہو کہے عقود نہ دا اللہ ٹول احکام مراد التوی احکام بیان کری دی اللہ پاک او دلتوی چا عمل پہ ہو کہے ذکر جو بیان خدا عمل دا پارا دے او دا ایفا عقد دا عمل دے پر احکامو دویم دادا چی سورہ النساء کی احکام بیان کریو چی دا مسلمانانو دا باہمی تعلقات سرا دو مسلمانانو دو باہمی تعلقاتو پا بارا کیو او حقوق الیتاما او حقوق النساء او دارنگی دو حکام سره تعلق لرون کی تو حکام با فیصلے پا عدل کی دو مسلمانانو دو باہمی تعلقاتو پا بارا کی دا احکام بیان کری سورہ النساء ہاں دا جہاد ذکر فکیم شوئے ہوتا سورة المائدہ کی دا احکام ہم بیانائی خو رد شرک پا تفصیل سرک گئی ذکر چھے سورة النساء کی رد شرک چھے دے اغا اجمالن شوے ہو او دے کی تفصیل دے دا رد شرک او دے شرکیات و تردید رجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل السويد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی پورا کئ تاسو وعدی خپلې عقود جمع د عقد ده او عقد معنا دا تړل نو دو سیزونا چی یو بل سرا اتر لیشین و مضبوط شین و عقد پا لغت کی خود ترل ہوتا ہوئی لیکن جدی اطلاق بیا پا عہد او پا وعدہ بنی کی وعدی تا ہم عقد ہوئی لکا عقد بیع عقد نکاح عقد اجارہ مختلف عقود ذکر چی دا وعدو پا ذریعہ باندی ہم دا دو کسانو یا دا دو ڈلو یو بل سرا ترون راشی دا معنوی ترون وی نددی وجنا وعدی تا عقد وی وعدی پورک اوفو بالعهود الموثقة العقود مانا العهود الموثقة مددین کمی وعدی مراد دی مددین طول وعدی مراد دی چکم انسانانو دا اللہ سر کریوی یا دو انسانانو د یو بل سره کړی وی یا دو ډلو د یو بل سره کړی د دو مسلمانانو منځ کې هغه وعده وی او که د مسلمانو د کافر په منځ کې معاهده وی خو ټولې وعدې چې د شریعت نه خلاف نه وي او خلاف شریعت شرط پکې لګولې شوی نه وي هغه پورا کړي یو خاصا وعدہ مراد نہ یو وعدہ خو انسان دا اللہ سر کرے دا فعالم ارواح کے کرے وا چ اللہ ویلیو الست بربکم قالو بلا زستا سو رب نیما نٹول ویلیو چہا تزمون رب من بستا عبادت کو او دستان علاوہ دا بلچا عبادت بنک نو دا دا عالم ارواح دا روحونو وعدا واچ اللہ سرا کریو دا خطولو انسانانو کریو دویم وعدا اغا دا چکل دنیا کے انسانان پیدا شو او پیغمبران را اولی گلی شو او پیغمبران وطا دا عالم ارواح یادا یا وعدا یادا کرا نو کم کس چه بیا مسلمان شی او ایمان راوری پاغی پیغمبر نو دا ایمان هم وعدہ کول دی دا اللہ سرا دا عبادت او دا پیغمبر سرا دا اطاعت چه دا اللہ عبادت بکو پا طریقہ دی رسول دا ایمان دا غیتا ہوئی دا وعدہ دا نو دا وعدہ دا پیغمبران مسرد چھ پٹول دین با عمل کو نو چھ پٹول دین عمل کئی نو دا وعدہ پورا شوا چھ کم تا دا اللہ سر کری وا پا عالم ارواح کی او دا پیغمبرانو سر کری دوا پا دی دنیا کی پا وقت دا ایمان رو لو کی پا وقت دا ایمان رو لو کی دارنگی دا انسان مسلمانانو پا منس کے معاہدہ دا نکاح پا وقت کی دا خزی او دا خاون معاہدہ ای چلیو بالحقوق با ادا کون دا پورا کئی د بای او د مشتری د خرڅون کی او د اغستون کی یو بل سره معاهده ده چې زه به دا شی تاله په دومره پیسو ورکم، هغه وایي چې په دومره پیسو به واخلم، نو دی به هغه سمن ورکوي او هغه به مبیعه ورکوي، دا وعدې پوره کوي. دارنګي د دو تنو په منځ کې سه جګړه وه، لکه قتل شوی و او حکم قصاص و، او معاهده وکړه چې زه به قصاص معاف کوم خو ته ماله به په بدل د قصاص کې دومره مال راکوې دیت. نو هغه وویل چې ښه ده، نو دا دواړه دې وعدې پوره کړي، دی دې دیت ورکوي او هغه دې دیت غواړي او قصاص معاف کو، هغه دې بیا وجنی نه. دا هم وعده شو، راضی نامه وشو، هم وعده وشو، صلح وشو. یاد دو ڈلو د مسلمانانو جګړه وا او دا هغې منځ کې صلح وشوه، راضی نامه وشوه، یو معاهده وشوه چې مونږ به دا جګړه پرېږدو، او صدا سے شرط پکې نو لګولې شوی چې هغه اسلام نه خلاف و، نو دا وعدې هم پوره کړې. که دا ماته وای نو دا به لویه ګناه وي، دا د ایمان تقاضا نه. لکه د افغانستان مجاهدینو ډلو چې یو بل سره وی معاهده وکړه بیا وی ماته کړه، نو دا د ایمان د تقاضې نه خلاف کار یې کو. ہاں چې د روسیانو خلاف جهاد یې کو نو هغه ښه کار کو، خو بیا چې وعدې کولې او ماتولې نو دا هم ګناه وه. که اوس څوک وعده کوي او ماتوي نو هم ګناه ده. دې موجوده جنگ کې هم بشرطی چې په هغه معاهده کې داسې شرط نه وي لګولې شوي چې د شریعت نه خلاف وي، نو بیا خو هغه معاهده د سر اړو کول نه دي پکار. او که شوي وي نو ماتوي به، ځکه چې هغه د شریعت نه خلاف معاهده ده. یا د مسلمان او د کافر په منځ کې معاهده ده، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه کې د قریش مکه سره معاهده کړو. نو هغه رسول الله پوره کړی و، کفارو بیا مات کړه، نو بیا په مکه حمله وشو او فتح شو، نبی علیہ السلام خلاف ورزی نه وکړه، ځکه چې هغه معاهده د مسلمان کافر په منځ کې وا، لیکن باغی کې د شریعت نه خلاف سے شرط پکې نو لګولې شوې، نو هغه پوره کړ شرط او رسول ټولې وعدې پوره کړې. نو مفسرینو ویلی دي، صاحب د مدارکم ویلی دي، او نورو حضراتو هم ویلی دي چې د دې معنا دا ده چې د شریعت ټول احکامو پابندی وکړي، د العقود نه ټول احکام شرعیه مراد، خو یا به د هغه احکامو تعلق وي د هغې وعدې سره چې بنده د خدای سره کړې ده، او یا به د یو بل سره وي، خو د شریعت د احکامو کې دن نه بئی، شریعت د احکامو خلاف وعده خو روا نه ده. نو اوفو بالعقود معنا دا ده چې پورا کړې د الله ټول احکام، پابندی وکړې د الله د ټولو احکامو، پابندی وکړې د شریعت، عقود نه ټول احکام شرعیه مراد. ورپسې بیا اوس د دې احکامو بیان کړي، احلت لکم بهیمۃ الانعام، حلال شوی دی ستاسو د پارا چار پایان پشان د سارو. مون په پختو کې ساروی دی ازواج سمانیه ته وی، او په اردو کې وته مویشی وی. هر ساروی تا او هر چارپایا تا اردو کې مویشی نه وای، امونګم هر چارپایا تا ساروی نه وایو بلکې هغه ساروی چې هغه خلق کورونو کې ساتي او غوښه یې حلال ای چې هغه غوی او غوا نرو ماده او میخه او سنډه هم په حکم د غواو د غوی کې دی هغه ځان له شمار نه دی هغه په حکم د بقر کې دی او اوخان او اوخی نر او ماده او ګډا او ګډ نر او ماده او بیزا او پیس نر او ماده نو قسمونه سلور دی خو چې نر او ماده یو ځای کې نو اتشو سلور نر او سلور ماده نو اتشو اتو قسم ساروی قسمنا سلور دی خوش نر و ماده کی نبیا اتشو اپا سورت انعام کی دی ازواج سمانی یو ذکر دے رستو را روان دی تا منگ پا خپل جبکی ساروی وی چه اغاد بنی آدم نا تختی نا او طریقی نا کلی ونی شوی نی و بیمار نی نو بنی آدم نا تختی نا او دا آغی پا نیولو کی دا خکار کولو حاجت نی اگر دا بنی آدم سرا یوزے اسی کی یوزے پاسی بنی آدم سرا مانوسی اموختئی اور بنی آدم دا حقین خپل فیدی حاصل ای کدی جیوی وی نو جیوی پہ کئی او کدی بار وی نو بار پہ اڑی او کدی غخ وی نو غخ خوری او پائی وی نو پیس کی بنی آدم استعمال ای نو اگر ازواج سمانیہ حلال دی داغا حلال والے دا سورت مائدہ دا نازل دونا مخ کی پا سورت انعام کی بیان شوے ہو سوچ کا وے خبر ہو او بہیمہ مطلقی چار پایا توئی مطلقی سلور خپو والا حیوان توئی دیتا بہیمہ وئی جو اضافت دا بہیمے انعام تا دا اضافت دا مشبہ دے مشبہ بہی تا حلال شوی دی پتاسو باندی چار پایان پشان دا سارو ددی ازواج سمانیہ چما نمونا واغستل ددی پشان نور چکم ساروی دی چدی اتو قسمو کی شامل ندی خود دی پشان دی اگا ہم حلال دی اگا دا چدا زو مخلب ندی او زو ناب ندی پا غاخونو بانی چیچل او دارل نکئی او پا غاخونو بانی زال لخوراک نگوری لکا زمریشو شرمخشو داسی او زو مخلب نئی چه هغا پا پنجو بانی اخکار نسی او خوراک کئی لکا باز واخلا شاہین واخلا او یادا تپس واخلا دا پا پنجو بنی شینی سی او بیائی خوری نو ہر زینات چے بغاخونو دارل کئی حرام دے او ہر زو مخلب چے پا پنجا بنی نیول کئی او خکار کئی نو حرام دے سنگا چے پا حدیث کے راغلی دی چے دا نئی او دا دی غوا او دا اوخ او دا گڑو او دا بیزو پشانی وی نا پا غاخونو بنی چی چل او دارل کئی چلی بنی شوی نئی او نئی پا خبو بنی سشی نیسی یعنی غوخا رو خرینا خکار نکی نددین علاوہ چکم چار پایان دی پشان دا ازواج و سمانیوی نداهم حلال دی. چنانچہ شیخ الہند ترجمہ کرے دا جانور مویشی نداغی عمدہ معنی کرے دا چھے اضافت دا مشبہ دے مشبہ بھی تا امام دا معنی اکرہ حلال شوی جی پتا سو باندی اغا چار پایان جد سارو پشانتی بھی چوپائی مویشی چوپائی مویشی دا شیخ الہند ترجمہ کرے دین تو جی دادا چھ اضافت دا بہیمہ انعام تا اضافت بیانیہ دے اضافت دا مشبہ مشبہ بھی تا ندے احلت لکم بہیمتن ہی الانعام اضافت بیانیہ آغیتا ہوئی چھ مضافنی لے ہی بیان وی دا مضاف دتا نو مطلب بیاہ اگر آخی جی حلال شوی دی پتا سو بنی کورنی ساروی یعنی ازواج سمانیہ گڑے او بیزے او خان او غواگانے دا پتا سو بنی نرو مادا حلال دی او میخی ہم پشان دا غواگانو دی اغم حلال دی. او دا دینا علاوہ چکم دی اغیر پارا بیا احکام کا حادیثوں کے بیان شوی دی جزو ناب وزو مخلب وی نو حرام بئی اور جزو ناب وزو مخلب نئی نو اغبا حلال وی او دا غیبیا گن قسمو نا دی او بے شمار سیزو نا دی خدلتا خدلی آیت تشرید احلت لکم بہیمت الانعام الا ما مگر ندی حلال پتاسو بلی اغا حیوانا اغا ساروی چی بیان شوے دے دا غی پتاسو بلی بدی صورت کی آئندہ او دین مخیم بیان شوئے دے پا صورت بقرہ کی او دلتم بیان کی گی با پتا سبانی ورپسی حرمت علیکم المیتتو پدی دریم نمبر آیت کی حر یطلع علیکم فی الآیت السالسہ دلی صورت پا دریم نمبر آیت کی او دین مخی سورہ بقرہ کی بیان شوئے ہم اغا دا چی حرمت علیکم المیتتو کدغا ویان او میخی او خان او گڑی او بیزیوی چی دا حلال دی خوچی دا مردار شی نو حرام دی او دا نامزد لغیر اللہ شی نو حرام دی نو الا ما یطلا کی دی حرمت علیکم المیتتو پدریم نمبر آیت کی چکم محرمات ذکر شوی دی اغیتا اشارہ دا نو اغا حرمت خوبا لغیری ہی وی یا خوبا ذکر حرام شیوی چی مردار شیوی وی زبح شیوی بنے یا با ذکر حرام شیوی چی تابا نام ذکری وی دی غیر اللہ دا پارا ورنفی نفسی ہی خدا حلال طیب دی غیر محل سوید ولی حال کی چی حلال گنون کی نئے تاسو دخکارو او حال دائی چی تاسو پہ احرام کے دا دویم حکم دے اول حکم دا دے چی بہیمت الانعام حلال دی دا ساروی کورنی حلال دی دا حلال پزان دا غیر اللہ دا پارا محرام وائے او دا تحریم لغیر اللہ مکوائے سنگا چی بحیرہ او سائبہ ذکر دے اور دویم حکم دا بیان کو چی پہالت دا احرام کی اخکار جائز نہ دے اگر کہ اغد حلال سیزوی خو اخکار چی کئے نو اغد احرام کی منع دے دا غیر محل سفید دا یا منصوب دے بنا برحال چی بہین دا احلت لکم دا ضمیر نا حال دے حالکونکم غیر محل السیدی و انتم حرم پدی حال کی چتاسو حلال گنون کی بنائے دا زان دا پار اخکار پا دی حال کی چھ حرام کیے بلکہ دا با حرام گنے او یا چھ دے دا غیر محل سفید دا پارا عامل مقدر دے پا ترکیب کی حال نہ دے کونو غیر محل سفید و انتم حرم کونو غیر محل سفید و انتم حرم او کانا سرد اسم نا کلا کلا حذف کی گی بکلام دا عربو کے نو دا غیر دی کونو دا پارا خبر دے او خبر دا کانا خو منصوبی نو کونو غیر محل سید تاسو شئی حلال نگنون کی دخکار یعنی حرام گنون کی دخکار شئی او اخکار حرامو گنائیں پا حالت دے حرام کے اللہ حکم کئی دا اغکار کے رادوشی دریم حکم دا دے کہ اے ایمان والو ولا تحلو حلال مگنے دا زان دا پارا یعنی بے عزتی مکوئے لا تحلو مطلب شو بے عزتی مکوئے شعائر اللہ دا نخو دا دین دا اللہ دا اللہ دا دین چکو میں نخی دی چی دا اغا احترام واجب دے و لازم دے لکا بیت اللہ شریف شوا کعبہ شوا صفا مروہ شوا منا او عرفات شو مزدلفہ شو یا عام دا دنیا ٹول جماعتون شو مساجد دا ٹول دنیا مسلمانان و مساجد دا شعائر اللہ دی دا اللہ دا دین نخی دی لکہ دا دی پلی دو سری تا دین یادی گی شب جماعت اوی نے نتا تا بیاد شی جلتا مسلمانان دی دا دین نخد لکہ چلے عبادت زید ہے نو دا دی جماعتونو بیزتی مکوئے دا کعبی بیزتی مکوئے وَلَشَّهْرَ الْحَرَامِ اور بیزتی مکوئے دا عزت مند میاشتے کہ ابتدا کی پاہغے کی جنگ منو اور اس تو بیا حلال شوے دے اداغی تفصیل تا تما بیان کرے دے کیا غسلور میاشتے بھی ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم او سلورم چے دے اغازان لہو چاگا رجب دے ذری طول و بیان تا تشوے دے لیکن دا پدی کہ آیا حکم منسوخ شوے دے او کہ نہ دے نو بازی وئی کہ منسوخ شوے نہ دے لیکن جمہور وائی کہ منسوخ شوے دے او صحیح دادا کہ منسوخ شوے دے اس پدی سلور عزت مند و میاشتو کی جہاد قول او پا کفار و حملہ قول روا دی او دی بنی ما بحث تاتا سرد دلائلو نہ کرے ہو سرد دلائلو وللہدیہ او تاسو حلال مگرائیں دا زان دا پارا یعنی بے عزتی مکوائے دا قربانو چا حرم کے زبح کی ہدیون مطلق قربانیں تنوئی داد اختر پر چکم قربانی خلق پکورنو کی کئی دیتا ہدیون نوئی آگے تا ادحیہ وائی دا اغا قربانیں چا پا حرم کے زبح کی دا اغا بے عزتی مکوائے ذکر چاہا پا حرم کی ذبح دا پارا روان شوے دے او تد آغا بے عزتی کئے او بے احترامی کئے ندا دا حرم شریف دا مکہ دا حرم بے عزتی بگرنش او آخو شعائر اللہ کے شامل دے ولل قلائدہ او بے عزتی مکوے دا اغی قربانوں چھ پغاروں کے نخی زلندی شوی وی خواہ مزے وی او که اسی پیزار وی او که دیونی یو شاخ وی دا دا عربو که دا رواجو چه دا با دا کم ساوی پا غارا که دا نخا پرتوا دا با نخا وا چه دا پا حرم که دا زب حکولو دا پارا دا ساروی بوت لکی نو داکوانو با پاگی حمله نکولا او اسی با خطره با پا هر وقت که دا حمله خو داکوان خلقو پا قافلو بے حمله کولی نو اسلام کی عمدہ طریقہ جاری پاتے شوا جدا قربانے دا ساروی دا نخی پتور پغارا کی قلادہ وا چاہیے نو قلائد نو عمدہ کا قربانے مراد دی اگا قربانے چا پغارو کی نخیہ چولی شوی او هدی عام قربانی که غاره که نخه نومی خود تا پوشی چه دا دا حرم قربانی دا نبیزتی بی نکه بی ادبی بی نکه دا با دا حرم بی ادبی گرنش ولا آن مین البیت الحرام او تاسوس بیزتی مکوه او حلال مگنه دا اراده کونکو دا بیت الحرام دا عزت من کور چی اغا بیت اللہ دا و کعبہ دا دا انسانان دی خو اراده کرده دا بیت اللہ تا دتلو دا حج دا پارا دا عمری دا پارا دا تواف دا پارا دا زیارت دا پارا دا ملاقات دا پارا حاجیان دی یا عمرہ کونکی دی نو اغا فزان بنی حلال مگنائی داغی بیزتی مکنائی او دا حرم شریف تا دا طلونا ممنے کوئے سنگا چی کفارو مسلمانان منع کریو نا خو ظالمانو نتا سے ممنے کوئے او آغی تا تعرض مکوئے او دا آغی پلار کے رکاوت مجوڑے گئے آغی دا اللہ دا رضا دا پارا حرم تا زی دا بیزتی مکوئے طلب کئی آغی دا فضل دا جانب دا رب اخپلنا او دا رضا مند گئے بیت اللہ تا روان دی دا اللہ دا رضا دا پا او چکل تا سو حلال شئی نبی اخکار کوئے او ولا یجرمنکم او ندی آمادہ کئی تاسو لرا دشمنی دیو قوم شنعان قوم بغض قوم بغض دیو قوم سرا چستاسو داغی سرا بغض دے ذکر چاگا کافران دی او یاد آغی تاو سر بغض دے دشمنی دے یو قوم بغض دے یو قوم دے نا آمادہ کئی تال را چی تا منع کئی ان سدو کم پا دی وجہ چی تاسے منع کری وئی دا مسجد حرام ان سدو کم لی اجل ان سدو کم دلتا لام تعلیلیہ مخی مقدر دا ندی آمادہ کئی تاسو لرا دشمنی دے یو قوم پا دی وجہ چی تاسوی منع کری وے دا مسجد حرام نا او دا مسجد حرام دا چی تاسو منع کری وے نستاسو پا دی وجہ وسر دشمنی قائم شوئی ہو لیکن تاو سرے ظلم کرے ہو نو دا دشمنی پا دی وجہ دی تاسو نا آمادہ کئی دیتا چی زیادے کو کئی پا غیبہ دے او مدد کوئے دا یو بل سرا پا نیکے کی او مدد مکوئے پا پرہزگارے کی او مدد مکوئے دا یو بل سر پا گناہ او پا ظلم کی او اویا ریگے دا اللہ نا بے شک اللہ چے دے سخت دے عذاب دا دو دی ولا یجری منکم شنعان و قومن پشانی نزول کے او دی پا تشریح کے دا مفسرین دو قول دی یو قول دا دے چی مشرکینو رسول اللہ او صحابہ دا عمرین منع کریو ظلمی کرے او بیا معاہدہ شوی وابل کا اللہ را دی نو دینا بعد بازی کافران او مشرکانو دی مکین چار چا پیرا چرا مسلمانان شوی نو او مکی تا دراتلونا لا من شوی ام نو نو باز مسلمانان با اغی حرم تا نپری خود چی مکی چی کعبہ ستاسو پا قبضہ کیوا نو تاسو من پریخی نو امونگا پا آزادے کعبی تتلے نشو معاہدہ وشوان اللہ پری خودلو اس منگا ہم تاسو نپری دو فکل مکہ فتح شو او آغی حرم تا روانو دا حج عمری دا پارا اگرچہ مشرکانو خو پخپل خیال کی آغی دا اللہ رضا دا پارا روانو دیکھ یب تغو ندنو دا آغی پا مطلب دیم پو یوما جی دا اللہ خود مشرک حج بندی راضی کی گی نا نو دی آیت کی دا ندی ویلی چا اللہ دا آغی نرازی کی گی دا اللہ دا رازی کی دو ذکر خونه دے شوئے دا آغی دا ارادی ذکر شوئے دے جا آغی دا ارادہ کئی چا منگ دی حج لو عمری لزو چا اللہ رازی شو نو ارادہ خو مشرک کئی دا اللہ دا رزا او خود اخپل مذہب تا صحیح وئی دا ندی ویلی چا اللہ با ترازی شی دا ویلی شی ویلی چا آغی طلب کئی دا رزا نو اللہ اوی چا تاسو ممنے کوئے اس دلتا یو سوال را گئے چا مشرکانو او اللہ اوی چا ممنے کوئے کتا سے پخامہ نکڑی وئے خطا سے ممنے کوئے آغی زیادے کرے او نتا سے زیادے مکوئے ذکر چا آغی دا اللہ دا رضا دا پارا زی دا حرم دا بیزتے دا پارا خون زی نمی منی کرو زیادے اکا منی کرائی تاسو آغی منع کرل ندا با زیادے وی دلتا لفظ دے انتا تدون پا غیر یم پو یوما کتا عروض مکو نو زیادے با ادا زیادے مکو نسوال را گئی کہ مشرک او کافر خود حج لا اڑو پا حرم کی داخلی بید سر نشی قبلی کی امنا خود داخلہ امنا دا پا حرم کی نبیا کو مسلمانان منع کئی نو پاگی ولی اعتراض شو داغی داخلہ خو منع دا نو جواب واضح دے دوران دا تشریح کی میں تا ہم دا جواب ور کرے ہو خدل تمہیں وضاحت بھی آسو کو کہ دادا اغا زمانی خبر دا کہ پا حرم شریف کی دا مشرکانو داخلہ لا بند شوی نو او دا سورہ براءت ابتدائی آیتنا نازل شوی لا نو کہ آغی کی مسلمانانو اعلان کرے اچ آئندہ با مشرکین دلتا نرس اغا حکم لا نو راغلے کہ اللہ و رسول بنکڑی نو و بعض مسلمانانو دا غصے نوے بندول کہ تاسو نپریدو ذکر جس مکہ زمان پلاس کے اتم کال کی مکہ فتح شوا او نہم کال پوری نہم کال دا حج پوری مشرکان بند نور اتلل با خبازی مسلمانانو پلار کی بعد غسین منع کول چی مونس را زیادہ کرے و نمونگے منع کول نو اللہ آیت نازل کر جتا خبا زیادہ کوئے ذکر چلا منع کری ندی مونگا دا سوال راتو ندا جواب شو دا یو نقطہ نظر دا مفسرینو دے او جمہور مفسرین اکثر مفسرین داوئی چی دا دا آغی مشرکینو بارا کے دے چی آغی برا تل حج دا مسلمانانو بازو بدا غصے نمانا کول نو اللہ ایمو منی کوئے کتاو سرے بد کری جی خطا سو بد مکوئے باقی سوال راتو چی دا آغی حج و عمرہ خوڑو قبلی گی نا دا جواب میں درکو چی اللہ دا ندی ویلی چی قبلی گی او اللہ دام ندی ویلی چی دا آغی نا اللہ راضی دے اللہ دا ویلی جی پر آیت کی چاہی طلب کئی دا رضا اگر کہ رضا دا خدای وطن نہ ملاوی چاہی نیت دا دین سوال پہ رہا تھا چاہ حرم کے خدا حج دا پارا عمری دا پارا داخلہ دا مشرک بند دا نکو مسلمان آنی منہ کئی نو ولی اعتراض شو دا خدا داخلہ بند دا نو جواب میں درکو چاہ دا داخلہ لا نو بند شوی اگا حکم دا سورہ براءت کی چرا غلے دے دا رسل را غلے ہو نو جمہور دا توجیہ دا تشریح مطابق دا آیت مانا دادا او پا دی سوالات راتل تاغی میں جوابات درکرل لیکن دویم نقطہ نظر دادا کہ اگا امام رازی تفسیر کبیر کے ہم ذکر کرے دا دا دوڑا قول ذکر کری دی ندام ذکر کرے دا او سید رشید رضا پا المنار کے ہم ذکر کرے دا او باز نور و حضرات ہم لکھے دا چھ دا اغا کسانو چھ مسلمانان شویو پا کال دا حدیبیہ بنی مشرکانو او دا مکی نچار چاپیرا اسے دل او مسلمانانی عمرې نه منع کول، د قریشو په مرګرتیا کې دی هم په لار کې ناست و، مسلمانان یې منع کول. د هغې نه بعد چې مکه فتح شوه، نو د فتح مکه نه بعد دا خلق مسلمانان شو. دا چې چا په مسلمانانو ظلم کړی و په حدیبیه کې، دی مسلمانان شو. نو د اسلام په حالت کې چې مکې لذی حج لذی کو عمرې لذی، نو منع کول خو یې ګناه ده، ذکر چې استارونه شو مسلمانان شو. الاسلام یهدم ما کان قبله، چې مسلمان شي نو زری ټول جرمونه گناهونه هو اوی زلی شي. لیکن بعض مسلمانانو له غصه راغلی وه، نو هغوی به دی منع کول چې پرون پخوا تاسو موږ منع کړي وای، او موږ مسلمانانو او تاسو نه پرېښودو، نن که ته مسلمان شوی خو هم دی نه پرېږدم. غلط کار یو کو خود مسلمانان نه هوکله غلط کاروم کی، پیغمبران خو نه وو، نه معصومین خو نه وو. نو د بعض مخلصین و صحابه و نکل پا غصه کی بغلطی ہو شکو، نو اللہ آیت نازل کو چه اس خدا مسلمانان شوی دی او دا اللہ رضا غواری او اللہ تی نرازی ام دے، لکه چه مسلمانان شوی دی، نکل پا خواہ پتا ظلم کرے دے، پا پیغمبری ظلم کرے دے، او ہر چی چکری دی اخو اللہ بخلی دی. نو اس دا حج لچه هر مسلمان رازی رتی منی کولی نشی، خواہ اغی مسلمان پا خواہ پتا ظلم کرے ہو دا کفر پا زمانہ کی، او که نو کرے خوچی مسلمان شی نستا رور دے نوے منی کرے، بیا خود سر ارو سوال رانا گئی، بیا خود جواب دے رواجت نیست، بیا خود واقعی ہم مسلمان لگی بل مسلمان حج تا نپری دی، خدا خو قابل اعتراض کار دے گا، اعتراض ہی ہو. ولا یجری من لکو، انصاف کوئے بے انصافی مکاوئے. منگ چه سمرا سوچ اکو، ندا دیما خبر ما تا صحیح معلومی کی چه دا اغی کسانو تا اشارہ دا چه هغا مسلمانان شوی ہو، او بعض مسلمانانو دا غسین من کول دا بیت اللہ نا، ذکر چه تا پا خواز من کرے ہو من، نو اللہ وی چه پا خواز خواز کافر ہو ذکر من کرے وی، اس خواز مسلمان شوی دے، نو تا دا اغا زلی زمانی دشمنے بدل اس اخلی. ولا یجرمنکم شنآن قوم، صحیح مانا دادا جدا باز مسلمانان شبیو او دی منع کول، دا غیر پارا اللہ آیت نازل کرے، دا دوی مانا صحیح دا. حرام شبی دی پتاسو بنی مردارا وینا او وخد خنزیر او اغشی چ آواز شی پاغی بنی دی غیر اللہ دا پارا، تفسیر دی ما تاسو تا سورت بقرہ کی مکمل کرے دے. والمنخنقتو، او حرام شوی دی پتا سو بنی اغا ساروی چی خپی شوی وی مرے اونی سی او ساو باس دا مردار دا، او یا اسی چلتا سی پوری پوری ان خلی او پڑے پا مرے کی راشی او راخ کلی شی او مرشی نو آگی تم من خانی خوی، او کنا پا گتی مرے پا رگو منی کی دی او زور کئی او ساتی او باسی، او یا سر رسی پا غارا کی ان خلی او راخ کلی شی او پا غی مرشی، دا دوارو تا منخنقه وی خفی شوی، دا حکم دا مرداری دی. والموقوزتو، او وحل شوی پا لختو، پا لختا پا لرگی بنی وحی وحی یا پا کانی بنی وحی یا پا بنسشی وحی، خو پا تکولو تکولو تسا اوباسی او باقی رگون دا مرد پریکری نی، دا موقوزه دا. نن زمانه کی بعض طریقی پا یورپ کے اگی خدا حلال حرام تمیز نہ کئی، دا طریقی راو تیوی یا دا بجلے کرنٹ ور کی ساروی تا نو ساتھی ہو دی، او یا یو لو یا آلو بوری سشے سدہ اس پنے یا بل ذریعہ نو پاگی یو زر سخت گزارو کی نو ساتھی ہو دی، بسر بنے سخت گزارو کی نو باقی بدن روغ موٹی خساتھی ہو دی، نو دا دوارا طریقی بانی سے ساروے ملشی اغا مردار دے. البتا کدا سے آلہ ایجاد کرے وا او دا سے یو چارو آلہ ایجاد کرے وا چا آغی تا گن ساروی پا یو وقت سل ساروی 300 ساروی مخامخ کی دی جاغی مرے و تا مخامخ کی یا مرے تخکتن انی سے او بیا بٹن ہوا ہے دبیج لے او آغا لگا دا مشین پشان اچلی گی او دا ساروو دا زبح آغا زید چلے رگونا پریک ریشی خودم را شہرے چی پیوزل گن ساروی زبح شی او رگونا باقی دا پریک ریشی پا صحیح طریقہ زبح شی او آغا بٹن وہن کے سرے چلے آغا کسی جدا آغا زبح جائزی مسلمانی او یا کتابی وی او آغا بسم اللہ پہ ویلی وی نو آغا مردار ندی آغا حلال نو کدا سے انتظام اکڑی وی تو ٹول سر پری کی گی نا خو صرف رگونا پریشی نو دا خوبا دیرہ غرائی پری کی خوبا کراہیت قدری ام نئی مکروب ام نئی او دا سے آلے ہم دے زمانہ کی ایجاد کے دیشی چاگا کنٹرول کولش او کنا دا سے ممکن نئی او سرونا تے پریک ریشی نو آغا مکروح خودی خو حرام ندی لکھا چھے فقہاو لکلی دی چھے زبح پا وقت کے سر پر ایک اول مکروح دی خو کسر پریک ریشی نو ساروے یا چرگ وغیرہ پہ حرامی کی نا خوراک پہ حلال خو غورا ندے یعنی مکروح دے نو کراہیتم تحریمی ندے کراہیت تنزیحی دے یعنی غیر اولاد دے خلاف اولاد نو خلاف اولاد اسی خیر دے خرید خلق لکھا چھے گنو کساؤں دا پارا یو تن چھے یو ساروے بیل بیل زبا کئے ہو دیر وقت لگی نو کدا سے آلہ چاہ آسان تیا دا پارا ایجاد کری وی نو اغبنی ساروے نحرامی گی اغا مردار امنا دا منخنق امنا دا او موقوزا او متردی امنا دا اغا باقی دا مذبوح دا و باغ شرطنو چھتا تا میں اس بیان کرلو چھ زب آغا بٹن وہن کے اغا سرے وی چھ چا زب حج شرعن جائز دا چھ مومن وی او یا کتابی وی ادویم دا چھ بسم اللہ اللہ اکبر پی وی دی گنی نور خوکو بل بل زب حقی و اللہ اکبر بسم اللہ پی نوے ہم اغا حرام ولا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ او دا کتابی او دا مسلمان نا علاوہ دا باقی کافران کبھی بسم اللہ وی ہم آگا ساروے حرام دے اغا زبح غیر شرعی دا اغا بسم اللہ ویل او نویل برابر دی دا اغا زبح دا سر جائز نا دا مسلمان دا کتابی زبح جائز کسرے بھی او کسرے دا خز زبح ساروے زبح کی نو اغم روا دے او کسرے زبح کی عمر روا دے مجھے مسلمان بھی او یا کتابی بھی او بسم اللہ ویل نو اغا بل سے دے خجد دا بجلے پا جھٹکا او یا دا سسیز گزار با نسا او باسی آغا مردار دا ذکر چی آغا پا موقوزہ کی شامل ککائی او ساتھ او باسی یا مثلا چرگان باز خلق جنگئی جنگول خو حرام دی خو مسلمانان خو دا حلال حرام تمیز خو نکی خو جمسا مختشی آغا کئی یا گڑان جنگئی دا داغی لو باز ندا سے لوبا چی پاغی بانی بغیر دا ضرورتنا یو جاندار سیز تا اذیت رسی اغا منع دا او دا بلاوج یا اغا تنگئے او اذیت رسائی او اغا یو بل وخی وخی کیو تو دا تماشا کئی ندا خو منع دے خو کپدی بانی اغا مرشو نمردارم دے لکا چی زبح ند پا جگول مرشو لکا چی موقوزش شو اغم یو بل وحی وحی مرشو ساو باسی یا دوارو نا یا یون آنکہ ساو نو تلاو تا زر انی و زبح دیکھو نو آخو بیا حلال والمترد دیا او اغا ساروے حرام شوے دے پتا سبانی چی پریو تیوی پیوزے کی یا دا غر نا پریوزی اخکتا او ساو دی یا کوئی او کندہ کی پریوزی او جوندے لاندے نکی او چی تو راو باسی نو ساتے وقت دے نو بس مردار شو تاوان دے شو ہاں یو صورت پاگی کی کہ جندے انی وہ زبح دے کن آخو بیا حلال دے کن آخو زبیحا البتہ یو بل صورت هغه په احادیثو کې جایز شوی دی دا سنتیا د پاره چې دین کې سنتیا راشي د پیدا حرج د پاره چې څنګه خار گزار دی پی اوکو بسم الله دی ویلا یا سپے دی پری خودو بسم الله دی وی باز دی پری خودو بسم الله وی او یا گزار دی اوکو د غشی او هغه تیر طرف اولګی نو جنده دی لاندی نکو نو حلال دی اگر که زبح شوی نده خدا زبح استراریه ده ذکر چه خکار تا ده خلق و شوق ده او اخکار جنده نیول گرانی کل جنده اونیسی که صاحب کی نده نو چه اگر خکار کون که مسلمانی یا کتابیوی چه ده چه زبح جائز ده اگر یو شرط او دا گزار پا وقت کی یا دا سپید پر خودو پا وقت کی بسم اللہ ویلی وی دا اللہ نم ویلی وی نو جندے لاندے نکو نو اغا حلال بشرتی چی دا اغا دا مرگ بل یو سبب موجود نہیں مثلا کہ اغا پا ابو کی پریوت او مرد راوت نلتا کی جیشی چی دی ابو کی دی پریوتو پوجا سا وطلی وی ستا دا گزار پوجا بوتلی نئی جو رسول اللہ وی چاگا مخورا یا سپے پری خودو او دا آغا خواہ چی بل سپے ہو او تا فرق نشو کولے چی دا خکار زمان سپی نیولے دے او کدا بل سپی دن مخورا ذکر چاگا بل سپی وانی خطا بسم اللہ ویلی نوان او بل سپے خطا پریخے نو او ستا سپی وانی تا بسم اللہ ویلی وان دا غخ کارتا دا پارا حلالو لیکن جستاز پہ تعلیم یافتا ہو او بل با تعلیم یافتا وی یا نہیں او که تعلیم یافتا وی ام خطا خنو پریخے نشک من شو نو رسول اللہ وائی چاگا مخور دام اسی تا تا یو دو مثالونا بیان کرل نور خطا تا اللہ عقل ور کرے دے چکا داغی دا مرگ یو بل سبب ہم موجود ہو او تا فرق نشو کولے چی زمان پا دی گزار یا زمان اس پی پا گزار وجر رے او کدری دا مرک سبب سبل سے شیر ناغا مشتبی بشی ناغا یا مخرا خوچی تا تا یقین وی چی دا زمان پا سپی یا زمان پا گزار مردے نو اللہ حقا حلال کرے دے قیاس وی چی حلال دے نہیں لیکن چی رگونا خود نہیں پریشوی زبشوی خود نہیں خو گزار پا یو زیبا لگی دلی وینا تیرا ہوا تا و استرارن دین کی دا سانتیا دا پارا دا جائز شوئے دے دارنگی یو ساروے خکار ندے اگا خکار ندے لگا گڑا دا بیزا دا میخا دا غوا دا دا خکار ندے گا دا خبا زبح کئی ادا با حلالی گی لیکن اگا پا یو کندا کی پریوت یو زین اوگر زین اوستا غالب گمان داو چی جندے لاندے کولے نشو چی بے پا صحیح طریقہ مرے پریق رگونا پریق تو پا اغا وقت کی تا بسم اللہ اوی بسم اللہ اللہ اکبر او پا آغی او چڑی یا دیو تیرہ سیز دا ہر نوعی چی بی ہر تیرہ سیز دا چڑی گزارو بسم اللہ اللہ اکبر گزارو او دا آغا ساروی پا بدن کی او لگید خواہ پا مرے کی لگی دلی ویا کہ پا خیٹا کی لگی دلی ویا کہ پا پتون کی لگی دلی او این روان شوا او حقا دا چوندے لاندے نکا تو دا ہم حلال دے دا ہم پا حکم دا زبح شوی کے دے او پا حدیث کی دارا غلی دی او رسول اللہ دا دی حکم پا شاندخ کار گرزولے دے خوچ دا صورتونا نئی چکم تا تما دخکار بیان کرل او پری اوزی او تا بیا اغا ساتی اوزی او تا بی گزارم نو کرے جستا با گزار مرشو خود پریوتو دا صدمی دا وجہ نسا ہوا دا مردار شو والمتردیتو چی پریوتی والنتیحتو او حرام شوی دی پتاسو باندی اغا ساروے چی وحل شوی وی پخکرو باندی وجل شوی وی پخکرو باندی دو گدان جنگی گی، دو سندگان جنگی گی، دو غویان جنگی گی، داغی اخکری بھی گی نا، او پا یوب الوحی او پا غیبانی مرشی نو دا ہم جور موقوزی پشانتی شد حرام شد. او که چرگان جنگی نو داغی خو اخکر نئی خو پا بلے طریقہ یوب الوحی داغا پا نتیحہ بانی قیاس کا قسمون معلوم ہوا. قرآن کریم جامع خبر کئی جزیات معلوم ہوا انتباق کوا چا آیا داشے لنتیہا حکم پہ صادق راضی او کا نرازی نکا راضی نو حرام بئی ذکر لنتیہا حرام ہے. وما اکل السبع او حرام شوی دی پتا سو باندی اغا ساروے جی خوری لیوی یعنی زخمی کری وی اغیل را درندہ دا اکل نا زخمی کول مراد دی ذکر چاگا اخری خوبیا خوبا دا اغیل پا خیرتا کی پروتی نو دا اغیل دا حلال دو دا حرام دو خوبیا سوال نا پیدا کی گی دا اغیل دا حل دا حرمت مسئلہ بیانول بے فیدی دا ذکر چاگا خوب پا خیرتا کی دا اغیل تلید نو اکل نا مراد زخمی کول من پا خپل پختو جبا کم داویو سپے اوچی چی وہ اس پی او خوڑلم حالانکہ دے خجوندے دے لامر نہ دے وہ اس پی او خوڑلم نو دے خوڑلو نہ مراد زمان دائی چی زخمی اکرم نو عربے کم دا غصی رازی چی اغا درندہ خوڑلی وی یعنی درندہ زخمی کری وی او دا اغا زخم پت ذریعہ بانی سا اوزی او تا جوندے لانی کرے نئی نمر دارا دا گیدر چی دے سپے دا جرگو تخت دیں اونیسی نو چھے اونیسی خو زخمی کری بھئی کنا چھے خلیے کی نیسی خو زخمی شو آو گیدر درندہ دے یا بل پا غرونو کی بے شمار درندہ گان دی آو سوک لار شی او داغین را اخلاس کی نکا جندے را اخلاس کو حضر بزب حقی نو حلال دے او بیا بے اوی زیدی خلیے کی او کا جندے دے لان دے نکو نو بس مردار شو دا پا حکم دا زبح کی نظر تاوان دے اوش یا تپس جدے یو شے اتختاو او بیا تیرا پریوت نو کساو نو زبح بے کی او کنو نو مردار دے دا ٹول دا ما اکل السبعو مصادیق دی الا ما زکیتم دی ٹولو کی استثناء دا اس سوا دا اغا ساروینا چا تاسو زبح کری جو اندے لانے کری وی دکولے شوے ہو پیوزے را پری ہوتے ہو یا درندہ او گدر چے دے زخمی کرے ہو خصا پکی و او تا زبح کرو نو حلال دے البتہ ما احل لغیر اللہ بھی دی سراد الا ما زکیتم تعلق نشتا ولی نشتا دلائل بنی غور کوا ذکر چی دا آغا حرمت بدی وجہ ندے چی آغا مردار شوے دے بدی وجہ ندے چی آغا زبح شوے ندے کہ علت داوے نو چی زبح شن حلال بھی دا آغا علت نیت مشرکانہ دے اگر دا تقرب دا غیر اللہ دا پارا بطور تعظیم زبا ساروے منلے ہوتا دا زیافت بطور امنا نو کاغذ زبا شی ام حرام دے او کدا اللہ نم پی واقلی ہم حرام دے ذکر چی دا اگر علت چی دے حرمت دا ندے چی زبا شوے ندے عدم زبا دا اگر علت دا حرمت ندے بلکہ علت دا حرمت نیت مشرکانہ دے نو الا ما زکیتم دو ما احل لغیر اللہ بھی سرا متعلق نہ دے او دی دلیل دا دے چی پیو حدیث کے راغلی دی چی ملعون من ذبح لغیر اللہ دا تقرب دا غیر اللہ دا پارا او د تعظیم د غیر الله د پاره د ضیافت د پاره نه د تعظیم د غیر الله د پاره الله نما سوا د بل چا د عزت او د ادب او د تعظیم د پاره کوم سروه ذبح شي کوم سره چې ذبح کړي رضا سره لعنتی دي نو هغه کې قید هغه کې ذبح خو ذکر شوی نو بیا ولې لعنتی شو او دی آیت کې ورپسې سوی وما ذبح علی النصب دا خو ذبح شوی دی بیا هم حرام دی الا ما زکیتم کا تعلق د ما اوهله سره هم وی نو بیا ما ذبح علی النصب ولی حرام شو او خو ذبح شوی دی ذکر چې دا نیت مشرکانه دی هغه ساروی چې ذبح شوی وی علی النصب د بوتانو په خوا کې نو هغه وخت کې خو نصب د بوتانو کنه خو دینه مراد دی درگاہونه او دربارونه او پرستش گاہونه چې کوم ځای کې غیر الله عبادت کیږي خو هغه قبري او دغه عبادت کیږي او توړي اولته ذبح کوي یا بت دی او عبادت یې کوي نو دا بت د تعظیم دپاره ذبح کوي یا داغی قبر او دا صاحب قبر دا تعظیم دا پارا ذبح کئے نو اللہ وی دا حرام دے او دا قیدی فکی ندیکھے چی ذکر حرام دے چی بسم اللہ پی ندویلے مطلق یو مازو بحال النصب دے الفاظو بنی غور کوئے چی دا قرآن اصل مغز تاو رسائی نصب جمع دا نصاب دا لکا حمر جمع دا حمار دا او سوک وی چه دا نصب واحد دے او جمع انصاب دے لکا دا عنق جمع اعناق رازی او سیدہ چه دا جمع دا نو دا ولی حرام دے نو قرطبی وائی کہ والنیت فیه لتعظیم النصب والنیت فیه تعظیم النصب نیت دا تعظیم دا بوتانو دے یا تعظیم دا قبرونو دے تعظیم دا معبود من دون اللہ دے نو لہذا حرام شو